Geceler geceler ah geceler, sana yetemem hep düzüm receler. Geceler geceler vay geceler, sensiz yaşam olmaz aydın geceler. Geceler geceler ah geceler, mama hesaplarını ver düşünceler. Geceler geceler vay geceler, sensiz yaşam olmaz aydın geceler. Divana divana oldum divana, mene taşlap gittin Dubai İran'a. Hayrana hayrana kaldım hayrana, İran Dubai'larda buldum sersanı. Geceler geceler ah geceler, bana hesaplarını ver düşünceler. Otlu karaşlar, seni oyli verip ağrıdı başlar. Ahır ait ne fayda bu yürüyüşlerden, sen bilen etelim.